طالب وار ندزار دغلم شکار ندزار طالب وار ندزار دغلم شکار ندزار دشمن بایل لید په شکاریز کې د ظالم قومندان خیر الله پوسته فتح او د په ګډون په پوسته کې میز ټول اربکیان ووژل شول. هر میدان کفری جهان د حیران انجام خراب د ظالم نصیب عذاب د ظالم انجام خراب د ظالم نصیب عذاب د ظالم مرگی د شرم څوک چې وي د امریکا غلامان اردو پولیس اربکیان مرگی د شرم څوک چې وي د امریکا غلامان اردو پولیس اربکیان طالب وار ندزار طالب مات شوې پوخا اوسې مزدور زی پوشا سلیم مات شوې پوخا اوسې مزدور زی پوشا تاکل پس غاست بودا گیو تش پنم اتلان دا ماشینی جنرالان تاکل پس غاست بودا گیو تش پنم اتلان دا ماشینی جنرالان طالب وار ندزار د غلیم شکار ندزار طالب وار ندزار د غلیم شکار ندزار دشمن بایل غیدی مورال خط پریز دی هر میدان دا فتوحات دا عزم ستر برکات دا عزم دا فتوحات دا عزم ستر برکات دا عزم دا ظالم کور پنڑی دلو خوشحال دی مومنان طول با احساس زوانان دا ظالم کور پنڑی دلو خوشحال دی مومنان طول با احساس زوانان طالب هر منافق زوریجی چیسمین بیرغ رپیجی هر منافق زوریجی د مظلومانو زخمی زړونو ترب ورکړ درمان د الله لوی د احسان د مظلومانو زخمی زړونو ترب ورکړ درمان د الله لوی د احسان طالب وار ندزار د غلیم